Kypas vägkojan. Kojan är idag utrustad med en eldstal i mitten, en eldpallkoja. Den nuvarande kojan är byggd 1923 och ersätter då en äldre koja, eller snarare ett vindskydd med endast tre väggar. Skogsarbete är ett säsongsarbete, en förstärkning av försörjningen från den egna gården, samt också förstärkt med flottningsarbete i maj till juni. Fram till 1950-talet görs allt skogsarbete för hand och enbart vintertid. Timmer fälls, bilas och täljs med timmersvans eller från början enbart med yxa. Alla verktyg förutom timmersvans och yxa är hemgjorda, liksom kläder och skor. En skogsarbetare berättar i en bok om hur skogsarbetarna får börja med att rusta upp en koja liknande denna när de ska hugga skog i området 1939. Innan upprustningen är klar får de övernatta i en slottelada i närheten. Maten kan utgöras till exempel av tunnbröd, palt, fil, gryn, kaffe, potatis och fläsk. Så här tidigt som på 1920-talet är maten fortfarande ett ansvar för var och en själv. På fritiden stoppar gubbarna strumpor eller kanske spelar de kort. Mycket tid går också åt till underhåll av redskapen som varje dag måste vara i bästa skick. Riskmoment finns det gott om i arbetet. Det kan hända att man som skogsarbetare hugger sig i benen, eller om man inte ser upp så får man kanske en hel trädstam över sig. Mer vardagliga åkommor som förkylningar botas kanske med konjak, örtsalt eller honung. Kamraterna i kojan får agera doktor vid behov. Vägarna i skogarna är inte alltid de bästa, inte ens vintertid. Det gäller att göra dem farbara. En vattenkusk åker ut med ett särskilt ekipage för att vattna vintervägarna. Allt för att göra vägarna isiga och mer snabbåkta vintertid. Emellanåt blir vägarna dock allt för hala för de hästdragna timmersläpen och man får försöka sanda i backarna med det som finns tillgängligt, jord, sand eller delar av en myrstack. Trots detta kan det ibland gå för snabbt i nedförsbackarna. Och hästarna får arbeta hårt med att streta emot. Kypas vägkojan är delvis inredd med en utställning som är producerad av Länsmuseet, där du kan fördjupa dig i hur skogsarbetet går till för nästan 100 år sedan. Turen fortsätter nu längs Vallsjärvsvägen, vilken tar av söderut efter ytterligare ungefär 500 meter längre tillbaka österut på Björkodammsvägen. Efter knappt 2 kilometer efter den nya vägen ligger Pahajärvikojan direkt på höger hand längs vägen, det vill säga väster om skogsbilvägen.